18 lipca minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Sędziowie do KRS-u wybierani większością 3/5 głosów. Taka jest propozycja prezydenta. Cieszy się z niej opozycja. Rzecznik PiS-u zapewnia, że propozycja nie była uzgadniana z Prawem i Sprawiedliwością. Ratownicy medyczni zawiesili protest, ale będą walczyli o wyższe podwyżki niż dało im Ministerstwo Zdrowia. Andrzej Duda wkracza do gry i przedstawia swoją wizję rozwiązania konfliktu wokół reformy sądownictwa. Prezydent skierował do marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawy, dodajmy, ostro krytykowanej przez opozycję, a przyjętej przez parlamentarną większość w ubiegłym tygodniu. Łączymy się z naszą reporterką Katarzyną Ingram, która przysłuchiwała się wystąpieniu prezydenta. Jakie konkretnie zmiany postuluje prezydent? Prezydencki projekt ustawy przewiduje, że członkowie Krajowej Rady Sądownictwa będą wybierani większością 3/5 głosów. Takie rozwiązanie, zdaniem Andrzeja Dudy, uchroni przed zarzutami upartyjnienia KRS. Nie może być takiego wrażenia w polskim społeczeństwie. Nie może być takiego odbioru. Nie może być możliwości używania takiego argumentu. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby jedno ugrupowanie w polskim parlamencie, w polskim Sejmie miało samodzielnie 3/5. Andrzej Duda uzależnił podpisanie ustawy o Sądzie Najwyższym od przegłosowania przez posłów prezydenckiego projektu o KRS. Nie podpiszę tej ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą w tej chwili pracują w Sejmie, dopóki moja, ta maleńka ustawa, której projekt dzisiaj złożyłem w Sejmie, nie zostanie uchwalona i nie znajdzie się na moim biurku. Andrzej Duda w oświadczeniu podkreślał, że Polacy chcą zmian w działaniu wymiaru sprawiedliwości, że wiele powinno się zmienić w mentalności sędziów, ale zdaniem prezydenta sądownictwo potrzebuje mądrej i spokojnej reformy. Katarzyna Ingram, dziękujemy. Opozycja po deklaracji prezydenta apeluje o wstrzymanie prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Są także pierwsze reakcje partii rządzącej. Przenieśmy się więc do Sejmu, gdzie jest Karol Darmoros. Karol, co mówią posłowie PiS-u, co mówią posłowie innych partii? Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek nie mówi nie prezydenckiej propozycji, ale zastrzega, że najpierw Andrzej Duda musi podpisać będącą u niego ustawę o KRS. Jednak Tadeusz Cymański, inny z posłów PiS, uważa, że inicjatywa prezydenta jest bardzo potrzebna. A jeżeli w Polsce nie jesteśmy w stanie znaleźć z 10 tysięcy sędziów kilkunastu prawych, na tyle prawych, że będą przyjęci w aklamacji czy na 3/5, to znaczy, że jesteśmy tam, to już szkoda w ogóle słów. A lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że z uznaniem przyjmuje pomysł Andrzeja Dudy. To, co powiedział, oznacza, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która wywoływała od wielu dni, a szczególnie od dzisiejszego poranka tyle emocji, ląduje w koszu. Radości i zadowolenia z prezydenckiej propozycji nie krył Paweł Kukiz. Ja jak zobaczyłem oświadczenie pana prezydenta, pocałowałem ekran telewizora. Tymczasem Kancelaria Prezydenta podkreśla, że prezydencki projekt wyboru sędziów do KRS można procedować bez konieczności podpisywania przez Andrzeja Dudę znowelizowanej ustawy o KRS. I to tyle z Sejmu. Karol Darmoros, dziękujemy. Ratownicy medyczni, jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, zawiesili protest, bo porozumieli się z Ministerstwem Zdrowia. Dostaną wyższe pensje już od tego miesiąca o 400 zł, a od stycznia przyszłego roku o kolejne 400. Ratownicy chcieli więcej, dlatego będą kolejne rozmowy, informuje przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Batach-Rogowski. W drugim kwartale roku przyszłego mamy się spotkać, ponieważ my żądamy dalszego wzrostu do kwoty 1600, tak jak otrzymały pielęgniarki. A minister zdrowia ma też mobilizować wojewodów, by z własnych środków starali się dawać podwyżki pracownikom pogotowia ratunkowego. 33 małopolskie gminy zapłacą za to, że nie walczą ze smogiem. Kary sięgają maksymalnie 30 tysięcy złotych. Ryszard Listwan z Małopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te kary są za to, że nie osiągnięto wystarczającej redukcji, a konkretnie nie wymieniono określonej ilości kotłów wysokoemisyjnych, co się przelicza na tony pyłu zawieszonego. Na 45 skontrolowanych gmin tylko dwie rzeczywiście realizowały zadania, które mają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, a ukarane zostały m.in. Zakopane, Nowy Sącz, Nowy Targ czy Rabka-Zdrój. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze o nietypowej sprawie z kotem. Sprawie, która trafiła przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Przed sądem w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem stanął sołtys z jednej z okolicznych wsi, ponieważ odmówił przyjęcia mandatu za nieodpowiedni nadzór nad kotem. O szczegółach Maciej Świniarski. kota, konia z rzędem temu, kto znajdzie złoty środek na utrzymanie kota w ryzach. A właśnie tego sprawa dotyczy. Nie zachował zwykłych i nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia w ten sposób, że kot biegał ludzem po drodze. To wobec sołtysa dzikowa Stanisława Barana, który zgłaszał policji, że po okolicy błąka się agresywny pies. Policja twierdzi, że kot sołtysa miał być zaatakowany poza posesją, a więc właściciel go nie dopilnował. Sołtys powtarza, że nic takiego nie zgłaszał. Teraz i on, i kot mają mnóstwo nerwów. Nie jest agresywny, się martwi, że może pójdzie za kraty. Sprawa została odroczona do sierpnia. Kot za kraty nie pójdzie na pewno, czyli już można powiedzieć, że miał dużo szczęścia. Z naciskiem na miał. Maciej Świniarski, Polskie Radio Olsztyn. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Sport Trójce i Monika Sułkowska. Chris Froome nadal na czele Tour de France. Brytyjczyk ze Sky ma 18 sekund przewagi nad drugim Fabio Maru, a dzisiejszy 16 etap wygrał Australijczyk Michael Matthews. 165 kilometrów, start jeszcze w Auvergne, jeszcze wulkany pomerdały ogonami, jeszcze ostatnie przełęcze, a potem już z górki na pazurki ucieczki, harce, upał, ponad 37 stopni, bardzo silny wiatr, 70 kilometrów na godzinę Kwiatkowski prowadzi. Nadgarstek na asfalcie, nadgarstek nie wytrzymał, kolarz rezygnuje, wieje szkwał, pierwszy peleton rozpada się, żółta koszulka prowadzona przez Kwiatkowskiego, uciekają, żółty Froome, jest ta śliczna, staroświecka koszulka mistrza Włoch, świetny Fabio Aru. Lecą, gnają 10 kilometrów do mety, pędzą przez winnicę nad Rodanem, nad modrym, wzburzonym, pokrytym łuską piany, a potem nad nadętym w granacie brzuszyskiem rzeki, a dookoła grzecznie uczesane warkocze winnicy, jak o kim sięgnąć, spadają po stokach, przeskakują po tarasach, wyśmienite, czerwone i wspaniałe białe wina, a oni pedałują, usta otwarte, łapczywie łapią powietrze, odsiewają je z upału, meta, płasko, kręto, w lewo, w prawo, znów w lewo, finisz, meta, foto finish. Trzech kandydatów, ale Australijczyk kangurzym skokiem okazał się najszybszy. A jutro 183 km z La Mure do Serre Chevalier. Żarty się skończyły. Ostatnie rozdanie Tour de France rozpoczęło się. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A z Francji przenosimy się do Włoch. Wojciech Szczęsny w Turynie. Nasz bramkarz zameldował się dzisiaj na tamtejszym lotnisku, o czym na oficjalnym koncie na Twitterze poinformował Juventus. Wydaje się zatem, że to przesądzone, że Szczęsny w nadchodzącym sezonie będzie zmiennikiem Gigiego Buffona. Jak donoszą włoskie media, Polak dziś przechodzi testy medyczne i prawdopodobnie będzie mógł w czwartek ruszyć ze swoim nowym zespołem w turnę po Stanach Zjednoczonych. W Poznaniu kibice mogą w tym tygodniu na żywo oglądać zmagania tenisistów i sporo widzów pojawiło się dziś na meczu Jerzego Janowicza. Polak w pierwszej rundzie Challengera ATP Poznań Open pokonał Hiszpana Munara. Awans wywalczył także m.in. Kamil Majchrzak. W świecie tenisa opadają emocje po Wimbledonie. Czas na początek rozmyślań o ostatnim tegorocznym wielkim szlemie, czyli US Open. Organizatorzy amerykańskiego turnieju ogłosili, że pula nagród w tej edycji została zwiększona do ponad 50 milionów dolarów. To wzrost o niemal 10%, a US Open rozpocznie się 28 sierpnia. W nocy pogodnie, jedynie w Sudetach i w Karpatach okresami zachmurzenia duże z możliwością przelotnych opadów i nawet burz. Temperatura tej nocy od 10 do 14 stopni. Jutro w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w południowej umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu, w górach nawet burze. Temperatura jutro od 21-24 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu wschodnim do 28 w centrum i do 30 na południowym zachodzie. Od jutra zaczyna się upał. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji wtorkowej popołudniowej. Oj, działo się w trakcie. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Już za chwilę w komplecie Wagle. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zmariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężko strawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko! Nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa! daj owoce. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeże warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie ciasteczkowe w supercenie 4,99 za kilogram, a polski kalafior aż 42% taniej, tylko złoty 99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak? I co jeszcze? I pralkę. A ja muszę to tylko przywieźć, wtargać na górę, rozpakować, podłączyć i uruchomić. Przecież w Media Expert to wszystko zrobią. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup lodówkę lub pralkę i zyskaj dowóz z wniesieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo não. Na cozinha muita gente, sempre dá em alteração. Batuque na cozinha, senha não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, senha não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola, e o branco com ciúme de uma tal crioula. Deixei a cebola, peguei na batata, e o branco com ciúme de uma tal mulata. Peguei no balaio pra medir a farinha, e o branco com ciúme de uma tal branquinha. Então não bula na cumbuca, não me espante o rato. Se o branco tem ciúme, que dirá o mulato. Mas o batuque na cozinha, sim, a não quer. Por causa do batuque, eu queimei o pé. Batuque na cozinha, sim, a não quer. Eu fui na cozinha pra tomar um café, e o malandro tá com olho na minha mulher. Mas comigo eu apelei pra desarmonia, e fomos diretos pra delegacia. Seu comissário foi dizendo com altivez, é da casa de cômodo da tal Inês. Revistem os dois, botem no xadrez, malandro comigo não tem vez. Mas o batuque na cozinha, assim ela não quer, por causa que meio meu pé. Batuque na cozinha, assim ela não quer, eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero, por causa do batuque eu queimei meu pé. Mas seu comissário, eu estou com a razão, eu não moro na casa de arrumação. Eu fui apanhar meu violão, que estava empenhado com Salomão. Eu pago a fiança com satisfação, mas não me bota no xadrez com esse malandrão. Que faltou com respeito ao cidadão, que é Paraíba do Norte, Maranhão. Mas o batuque na cozinha, se eu não quero, não quero, não quero. Por causa desse batuque, queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim eu não quero. Dobry wieczór Państwu. Chlebem miód, cud, unikat jak numer PESEL. Pani Bum Bum, zapraszamy na Magiel Wagli. Może szybciutko od razu powiem, że z mojej strony właśnie dużo muzyki brazylijskiej. Troszeczkę jeszcze po południu Ameryki sobie popodróżuję, ale głównie muzyka brazylijska, nie tylko ta z lat 60. i 70. Będzie też troszkę wykonawców i płyt nowych. To był Martino... Nie, dobrze mówię? Tak, Martina Davila z utworem z 72 roku, Bataku na Konzina, tytułowy utwór z płyty. 72 rok, ale jak tak sobie przyglądam, pan cały czas aktywny. W zeszłym roku wydał płytę The Bemko Mevida. Pojawiło się bardzo dużo różnych składanek, ale pan z tego, co tutaj widzę, też koncertuje. Na samym początku muzyka brazylijska lat 70., później pieśniarze współcześni, po różne remiksy, muzykę elektroniczną, czy ballady w takim stylu, w stylu współczesnym, ale bardzo brazylijskim, że o tym mówiliśmy, że jest coś takiego wspólnego, nie tylko język, ale melodie, te bębenki bujające, że we współczesnej muzyce, chociaż inspirowany już tym, co jest wszędzie na świecie się dzieje, że chodzi o produkcję, to w tej muzyce brazylijskiej, na całe szczęście, trudno uciec od muzyki klasycznej, czy samby, czy muzyki po prostu korzeni brazylijskiej muzyki. Dzień dobry, ja jestem panią Bum Bum. No właśnie, jeszcze się nie odezwałem w zasadzie, a już tu wiadomości od państwa. Panie Robercie, co kto lubi, to tak odpowiem tajemniczo. Panie Tomku, wydaje mi się, że każdy czas jest dobry dla muzyki, nawet najgorszy, a dla takiej zwłaszcza przy takim słoneczku. I ja w przeciwieństwie do mojego interlokutora zaprezentuję państwu muzykę brazylijską. O. No, i teraz zaśpiewaj, zagraj. Ja od razu tylko chciałem też, nie wiem, jak ty będziesz sobie radził, że no mam problem z tymi nazwami, więc będę tutaj na pewno problem. Bardzo już, przepraszam na wstępie audycji, ale będę ten język niestety bardzo pewnie kaleczył. Ja z pewnością też, ale będę próbował udawać, na przykład zaszeleszczę troszkę albo coś tam pomiędzym jakiegoś dropsa i spróbuję się prześliznąć. Ale Grupo Fundo de Quintal to myślę, że to jest w miarę zbliżone do poprawności. Nagranie z 2001 roku, więc nie takie stare, ale starsze również będą. Você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar, por uma coisa tua não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, há um dia assim não vou deixar. Właśnie, to w takiej sytuacji to nigdy nie wiadomo, jaką tu muzykę przygotować, gdyż sytuacja była napięta, potem się rozluźniła. Teraz myślę, że podczas takich przemarszów w lecie, gdyby taka muzyczka na przykład pomykała z głośniczków, z kujką, to jakoś pogodniej byśmy byli nastawieni do siebie, ale nie wiem, co ja się tam będę, co ja tam się znam. To zanim powrócę jeszcze do lat 70. Pani, która bardzo chętnie nawiązuje do sceny tej już takiej popowej brazylijskiej z końca lat 70. Pani Jussara Marçal, o tak mi tak kazał Marty Gil mniej więcej to wymówić to ces Martego ogląda te brazylijskie seriale. Fajeczko na bardzo dole. Dobrze wie, jak się mówi. Tutaj razem z panem, który już występował Saura. I jeszcze wystąpi dzisiaj w audycji z panem Kiko Dinucci. No, Jussara Marçal. Takie nawiązanie do muzyki brazylijskiej lat 70. Guarda-chuva chama raio, Bento Santos não crê não. Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão. Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão. Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou: cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. Cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. No buraco do chão que sobrou, o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou, o machado. Chuva chama raio, Bento Santos não crê não. Lá no céu um risco forte, na cabeça um clarão. Os bombeiros não chegou, encomendaram um caixão. Mas chegou dona mocinha e pro povo assim falou: cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. Cova funda faz pra ele, a cabeça deixe fora. Quando for de madrugada, o coitado revigora. No buraco do chão que sobrou, o machado de Xangô. No buraco do chão que sobrou, o machado de Xangô. O que sobrou, o machado de Xangô. No buraco do chão, o que sobrou, o machado de Xangô. São João Batista Xangô, noite está Xangô. Ele é dono do meu destino até o fim. Se eu perder a fé no meu senhor, ele rola pedreira por cima de mim. Ele rola pedreira por cima de mim. Ele rola pedreira por cima de mim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. São João Batista Xangô, ele é dono do meu destino até o fim. Se eu perder a fé no meu senhor, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira, ele rola pedreira por cima de mim. O, fajnie. Fajnie. U mnie teraz będzie troszkę wolniej, ale cudniej i wcześniej, gdyż pani Beth Carvalho zaśpiewa. Nagranie pochodzi z 76 roku. Pięknie ona zaśpiewa z Towarzyszeniem Gitary, a będzie, myślę, to dobrze korespondowało, żeby nie powiedzieć, będzie to kompatybilne z różnymi smakołykami, które państwo zajadą, na przykład konfitury wydrylowane z 4 kg wiśni i takimi i popijane te wszystkie wydrylowane albo i nie wydrylowane różnymi smacznymi napojami. Życzę więc smacznego i proszę się dobrze czuć przy owej. W ogóle się proszę świetnie czuć. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim. Pięknie pani Beth śpiewała, Beth to pewnie Elżbietka. Tak? Ela, no tak. Aha. Mi się wydaje, Beth, Elizabeth, no coś tak. A. Tak by mi się jakoś wydawało, chociaż to mało dość brazylijskie z tego, co wiem imię, ale musiałbym zapytać pana Gila, który, jak już się wspomniało, świetnie zna, zwłaszcza to kino z tamtych stron świata. Ale, no tak, ale były i bębenki i bardzo bogato. Często te pieśni właśnie z lat 70. Są takie aranżowane, mówiąc kolokwialnie, na bogato, że tam i sekcja smyczkowa. Dlatego też bardzo często muzyka samplowana. Ale ja bardzo lubię też te wykonania solo, takie z gitarką tylko. I chyba tak, z tego co pamiętam, tak zabrzmi pan Celso Fonseca. Un mundo estraño. Onde eu vou ninguém atravessou até o fim. Mais perto nem o sol ousou chegar. A onda no lençol guardei pra mim, matéria da memória. Já passou meu amor, foi só um dia estranho, nada mais. Peço a Deus que o dom de esquecer. Eu sou, nem eu, ninguém me navegou até o fim. E assim me acostumei a não viver a vida que eu sonhei de eu me lembrar. Tornou-se a minha vida, meu amor. Já passou, é só um mundo estranho. Coração quer teu, só Deus para entender. No i ładnie, chociaż to nowe nagranie, to przypominały nam się nagrania z lat 70. przeróżne. No i samą gitarką też to brzmi świetnie. No u mnie tym razem będzie dużo instrumentów i będzie karnawałowo. Lulu Santos zaśpiewa dla Państwa. dawajesz byla. Ma bandeira. A Gisela, ponto que nos faz gozar a todos e nos transforma assim em povo com a vocação do prazer. Ale te guziki, guziki mi szeleszczą, prawda? Jak uderzę guzikiem o tą powierzchnię biurka porowatą, to mi się takie... O. To ja tym razem nową płytę, nowa postać na... No może już nie taka nowa, ale postać na scenie brazylijskiej, która zaczynała już w 2007 roku, więc można powiedzieć, że to nowiutka płyta. Tylko tu właśnie mam problem z jak tutaj czytać. Myślę, że Anelis Asumpcao można śmiało. No Bartek by powiedział, że pewnie Asumpcao. Ale porque to... Tak mniej więcej powinno zabrzmieć. Pani miesza muzykę brazylijską, tą brazileirę z lat 70. Odważnie z dubem, z muzyką reggae, z afrobeatem i z rapem. Zagrane tutaj jest to z całym zespołem, chociaż na nowych płytach pojawia się też elektronika. Proszę bardzo, porque. Esperando, por que que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por quê? Por que a gente fica esperando? Por que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por quê? Eu não vou mais mentir, não vou enganar, não vou disfarçar que eu estava assim, esperando, esperando, esperando. Depois você chegou, nem demorou tanto, mas eu continuo ali, esperando, esperando. Ficar esperando, por que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por quê? Por que a gente fica esperando? Por que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por quem? Eu não vou mais mentir, não vou enganar, não vou disfarçar que eu estava assim, esperando, esperando, esperando. Depois você chegou, não demorou tanto, mas eu continuo ali, esperando, esperando. Thank you. O mnie zaprezentuję Państwu i ta propozycja, która w tej chwili popłynie z Państwa głośników do Państwa małżowin ustnych, wynika z mojej miłości do instrumentu zwanego kwiką. Miłości odwzajemnionej. Opowiadałem Państwu o tym już kiedyś. To przypomnę, że to bębenek, którym w naciąg skóry jest wmontowany patyczek i prawą ręką pociera się patyczek przy pomocy wilgotnej szmatki, a lewą moduluje, co powoduje wydobywanie się dźwięku nieco przypominającego głos ludzki może na przykład. No i właśnie, w takim utworze, chociaż nie wiem, czy ja go Państwu nie prezentowałem, gdyż swego czasu o kwice opowiadałem sporo, no ale jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrał albo zagrała Kartola. Como céu azul, a esperança, branco como a cor da paz ao se encontrar, rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida, é negra toda tristeza se a despedida na avenida, é negra toda tristeza nesta vida. É branco o sorriso das crianças, são verdes os campos, as matas e o corpo das mulatas. Quando veste verde e rosa é mangueira, é verde o mar que me banha a vida inteira. Verde como o céu azul a esperança, da paz a se encontrar, o quanto o rosto fica junto à rosa mais querida, é negra toda tristeza se a despedida na avenida, é negra toda tristeza nesta vida. É branco o sorriso das crianças, são verde os campos, as matas e o corpo das mulatas. Quando veste verde e rosa é mangueira, é verde o mar que me banha a vida inteira. Verde como o céu azul a esperança, branco como a cor da paz a se encontrar, se a despedida na avenida, é negra toda a tristeza desta vida. Verde que te quero, rosa, é a mangueira. Rosa que te quero, verde, é a mangueira. Verde que te quero, rosa, é a mangueira. Rosa que te quero, verde, é a mangueira. No i w tymże fantastycznym rytmie, powoli kołysząc biodrami do mikrofonu, zbliża się pani Agnieszka Obszańska po to, by oprowadzić Państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Przenosimy się teraz do pięknego świata. W środku miasta stoi drewniany domek. Domek jest żelazowo, czerwień żelazowa to się nazywa ten kolor, na który pomalowała Kasia Przyzwańska nasz domek, La Domek na Jazdowie. 7/14, a z nami Paweł Szamburski, to znak, że jesteśmy w Warszawie i będziemy mówić o cyklu koncertów, z którymi zawsze ruszacie, kiedy zaczyna się lato. A nawet Lado w sumie, bo to się nazywa Lado na wsi, jest też w czwartki Lado w mieście nad Wisłą, ale my właśnie poprzedzamy te czwartki, które są większymi wydarzeniami, takimi małymi wydarzeniami u nas na Jazdowie. Nazwaliśmy to Lado na wsi, bo otaczają nas rzeczywiście wszędzie drzewa, zwierzęta, wiewiórki, sroki, różne szczurki tu biegają, myszy, a jesteśmy w zasadzie w samym centrum Warszawy. Teren w terenie dzisiaj i tutaj w tym miejscu co środę spotykamy się koncertowo, żeby posłuchać muzyki. Czym jest Lado na wsi? No generalnie w tym roku, bo to jest druga edycja Lado na wsi, w tym roku robimy edycję, która jest bardziej kuratorska, czyli muzycy, którzy bardzo byli aktywni w zeszłym roku i bezinteresownie działali na rzecz domku, w tym roku dostają wieczór do dyspozycji. No i tam właśnie wszystkie te nasze nazwiska ladowe, czyli Macio Moretti, Marcin Łasecki, Bartek Weber, który właśnie tydzień temu zrealizował swój program. Każdy przygotowuje specjalny koncert na to wydarzenie, na tą środę, komponuje specjalny skład lub przygotowuje specjalny repertuar, dokładnie tylko i wyłącznie najczęściej jednorazowy lub jest to zaczyn jakiegoś następstwa projektu. W każdym razie jest to wyjątkowy, każdy koncert jest wyjątkowy w środy na Jazdowie. Wyjątkowy jest także ze względu na miejsce, taką specyfikę tych koncertów, bo to nie jest wielka scena, to nie jest też klub, to jest po prostu koncert w środku lasu trochę. Tak, i w ogóle gdzieś tam w sumie od początku dbaliśmy o to i dbamy o to, żeby te koncerty w ogóle były takie kameralne, między drzewami, z wykorzystaniem akustycznego brzmienia też instrumentów, z naturalnym ich zasięgiem głośności, czyli często nawet nie nagłaśniamy koncertów lub lekko dogłaśniamy. No oczywiście jak są koncerty bardziej elektroniczne, no tak jak Bartka Webera, no to wtedy są głośniki, jest PA normalny, ale bardzo duża część koncertów to są koncerty praktycznie akustyczne, instrumentalne i też wpisujące się fajnie w charakter tego miejsca i w nastrój tego miejsca, bo jest to rzeczywiście, no tak jak mówisz, coś w środku lasu między drzewami, pod liściami, doświetlamy to prostymi lampkami, girlandami, świeczkami. Wejście na te wydarzenia jest dobrowolne, zrzutka jest dobrowolna, więc jakby zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Co przed nami? No przed nami Bartek Tyciński przejmuje kuratelę nad swoim wieczorem i z tego co wiem zaprosił do współpracy Piotra Zabrockiego w bardzo efemerycznym, dziwacznym projekcie, który się nazywa Vedan Sound lub Vedanie. To będzie wykorzystaniem tampury i sitaru elektrycznego i gitar, trochę takie dalekowschodnie, być może hinduskie jakieś naleciałości w tym będą. Znając Bartka to na pewno będzie też mocny, fajny eksperyment i na pewno dobra muzyka. Za dwa tygodnie z kolei Piotr Bukowski solo na stereogitarę i zespół Duży Jack, w którym Piotr Bukowski bierze udział. Za trzy tygodnie Macio Moretti z Pokusą, którą zaprosiliśmy i też ekipę tych młodych twórców kojarzonych z Eufemią. Zaprosiliśmy do współpracy w Ladomku, też będą robić tu koncerty w czwartki czasem i od święta. No jest tego trochę. Do tej pory mieliśmy Jana Młynarskiego, Marcina Maseckiego, więc już parę koncertów się odbyło bardzo ciekawych i bardzo fajnych, a przed nami kolejne do połowy września, ale tak naprawdę pewnie do końca września ciśniemy temat. Tymczasem Lado na wsi, co środę zaglądamy na stronę? Ladom na Facebooku proszę śledzić i Lado ABC, tam wszystkie informacje o ich wydarzeniach, również tych specjalnych, które są poza Lado na wsi, a które warto wpadać, które są związane właśnie z działalnością młodziaków z Eufemii, Oltera, Natana i Pokusy i całej bandy fajnych ludzi. Albo wpadamy po prostu do Ladomku w Warszawie na Jazdowie. Adres? Jazdów 714 to jest pierwszy domek za ambasadą francuską o kolorze żelazowa czerwień. Są leżaki, są poduchy, jest muzyka, pięknie, wpadajcie. Zapraszam i polecam. A my ciśniemy Brazylię. Temat Brazylii. Brazylia, zespół Plim, płyta Plim, utwór Plim. Czyli Plim, Plim, Plim. Zespół, w którym biorą udział panowie tak, i panowie głównie panowie z zespołu Meta Meta, który też się pojawia już w naszej audycji, brazylijskiego zespołu. Między innymi tu jest Thiago Francia i Kiko Dinucci. Jeżeli zakończy się już Plim, Plim, taki skradający z saksofonami, który właśnie gdzieś tam już tam słychać, to później Kiko Dinucci ze swojej nowej, takiej punkującej płyty, która nazywa się Cortes Curtos. Plim Plim i Kiko Dinucci.